3/4 uczniów kupuje w sklepikach szkolnych, najczęściej słodycze i słone przekąski, mówi profesor Jadwiga Harzewska z Instytutu Żywności i Żywienia. Dzieci kupują niewłaściwą żywność, głównie puste kalorie zawierające dużo tłuszczu. A to pierwszy krok do otyłości. Dlatego eksperci Instytutu Żywności i Żywienia opracowali listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które będą mile widziane w sklepikach szkolnych, mówi profesor Katarzyna Stoś. Dobrze by było, gdyby dzieci mogły kupić różnego rodzaju kanapki, zawierające chude wędliny, jakieś sery i zawsze ważny dodatek świeżych warzyw. Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner podkreśla, że na asortyment sklepików szkolnych mają wpływ dyrektorzy. Rekomendacje dla dyrektorów szkół może wydać chociażby Ministerstwo Edukacji i poprzez kuratoria taką rekomendację rozprzestrzenić. Wystarczy do umów, które dyrektor szkoły zawiera zajętami, dodać załącznik, czyli listę zalecanych zdrowych produktów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o północy. Zapraszamy. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Wczoraj Liga Mistrzów, dziś Liga Europy i emocje chyba wcale nie mniejsze, bo przecież tu też gra toczyła się o półfinały. Sevilla doprowadziła do płaczu Porto, strzelając 3 gole w 30 minut spotkania. Później dołożyła kolejnego i awansowała do półfinału, wygrywając ostatecznie 4-1. O finał powalczą również Benfica, która ograła dziś Alkmaar 2-0, Juventus, który wygrał 2-1 z Lyonem oraz... A no właśnie, już miałem powiedzieć, że Walencja, ale nie, Hiszpanie wygrali wprawdzie z Bazyleą 3-0, tyle że w pierwszym meczu to Bazylea zwyciężyła 3-0, a zatem przed chwilą rozpoczęła się dogrywka. U nas w Ekstraklasie, ale koszykarzy, Anwil Włocławek przerwał znakomitą serię Rosy Radom, która w drugim etapie rozgrywek nie przegrała jeszcze meczu. Tym razem uległa jednak u siebie Anwilowi 64-66. Mistrz Polski Stelmet Zielona Góra pokonał po raz pierwszy w sezonie PGE Turów Zgorzelec. Było 84-82. W tym etapie nie wygrała jeszcze natomiast Energa Czarni Słupsk. Tym razem drużyna Andrzeja Urlepa uległa w Sopocie Teflowi 62-83. Agnieszka Radwańska krok po kroku zbliża się do finału tenisowego turnieju w Katowicach. Dziś awansowała do ćwierćfinału, pokonując do 3-4 Włoszkę Franceskę Schiavone. Wcale nie było łatwo, przyznaje Polka. Bardzo dobry mecz, od początku do końca. Naprawdę tutaj mecz był na bardzo wysokim poziomie i chciałam się na pewno namęczyć, żeby wygrać ten mecz. O półfinał Radwańska powalczy jutro z Austriaczką Moisburger. W półfinale turnieju deblowego są dwie Polki. Klaudia Ignacik-Jans, która gra w parze z Rumunką Olaru oraz Paula Kania, która występuje z Rosjanką Sołowiową. Adam Małysz znowu zaskakuje. Po raz pierwszy w swojej karierze stanął na podium w rajdach terenowych. Razem z Rafałem Martonem zajęli drugie miejsce w rajdzie Abu Dhabi. W klasyfikacji quadowców wygrał natomiast Rafał Sonik. A w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów mamy kolejny medal. Brąz w kategorii 75 kg zdobyła Ewa Mizdal. Trener kadry Waldemar Ostapski bardzo się cieszy, choć przyznaje, że mogło być nawet ciut lepiej. No jest to niewątpliwie sukces, dlatego że medali nigdy nie podaje się na tacy. Na tacy one są podawane już na pomoście. Wynikowo nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, jako że liczyłem na rekord Polski w podrzucie i rekord Polski w dwuboju. I to by było uwieńczenie, ale jestem w stanie to wybaczyć zawodnicy, dlatego że walczyła ten medal w podrzucie, był dreszczyk emocji po nieudanym wyrwaniu. To czwarty medal polskiej reprezentacji na tych mistrzostwach. Polki dobrze sobie radzą także w turnieju bokserskim imienia Feliksa Sztama. Sandra Drabik, Karolina Michalczuk i Lidia Fidura awansowały do półfinałów. Poważna kontuzja ręki wyeliminowała niestety Karolinę Graczyk. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Zapraszam. Rano na zachodzie kraju mogą pojawić się mgły. Potem w ciągu dnia sporo przejaśnień, ale także trochę chmur, miejscami słabe przelotne opady deszczu, głównie na krańcach północnych. 10 stopni na wschodzie kraju, 12-13 w centrum i do 15 stopni miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. O, cia, Szwigurze, ser mi chuj TDF. Cały czas to samo i od nowa. Wielki jał, wiesz? 2010. O, ej, ty. Zanim historia się zacznie, nie zrozum mnie nieopatrznie. Też jestem z tego narodu, znasz mnie, jestem Polaczkiem. W takich chwilach jak ta, ten naród to ty i ja. Jest nas 40 milionów, znowu razem to straszne. Za chwilę znowu nas nie ma, chwila szybko minęła. Naród na chwilę się spina, bo jest potrzeba na teraz. Za chwilę każdy osobno, każdy jest ważny, ma godność. Popatrzmy na to na chłodno, czy tak by zostać nie mogło? 9 kwietnia miałem koncert gdzieś w Polsce, normalnie granie i chlanie. I after party, no proste, padam na mordę nad ranem. Towarzystwo pochlane, to rzeczywistość. Jak stanę, wrócę do domu na taniec. 9 rano, telefon, przecież zasnąłem przed chwilą. To dzwoni mama, wybierz inną porę, jest miło, ja nie odbiorę. Za drugim i za trzecim i czwartym, potem oj dzwonię. Ej mama, nie masz się co o mnie martwisz, nagle SMS nadszedł. Biorę Nokia i patrzę, to ojciec pisze. Włącz telewizor, to straszne. Myślę sobie, że zasnę, a jak wstanę, to sprawdzę. To nie jest personalne, no ale musi być ważne. Za chwilę widzę kiełbasę, otwiera drzwi i mnie budzi. Od teraz nie jest już śmiesznie, nagle trzeźwieję i nie śpię. Szukam pilota i nic już nie jest takie jak wcześniej. Jestem Polakiem i łza po policzku mi cieknie. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko. Te ludzkie gesty, coś jest w tym miłe, z tych mi nie wstyd. Nie zamierzam ich kryć. To w imię żyć, co odeszły. To w imię tych, co odeszli. Łzy w obliczu tragedii. Tyle empatii jest w każdym wnicu, co się tli. Jaki ten naród jest wielki. Wszyscy na chwilę są jedni. Za chwilę dzień poprzedni. Znów wszystkich z obojętni. Zaraz będziemy znów pędzić. Dziś na ulicę wyszliśmy. To co dziś widzę, tak boli. Wiesz dobrze, co mam na myśli. Za chwilę większość zapomni. Znów będziemy się dzielić. Może postawią gdzieś pomnik, by o nich nie zapomnieli. Znowu powrócą bariery, powrócą spory i kłótnie. Popatrz, ten naród jest chory. Sorry, wiem, to jest okrutne. Dziś mają smutek na twarzach, bo jutro znów się obraża. To ta mentalność tak nasza, przepraszam, to mnie przeraża. Cały ten naród z bazaru za chwilę znów będzie w normie. Cały ten naród przegranych, zsyconych tak przez historię. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko. To piękny widok, jak wszyscy razem tak idą. Zapamiętaj te chwile, które za chwilę przeminą. Popatrz na ludzi tych obok, ci są wszyscy ze sobą. Ci sami ludzie za chwilę znowu poczują tą wrogość. Nie mów mi, że to spoko, to błoto tkwi w nas głęboko. Kilka chwil uniesienia, to po to był ten krwi potok. Narodzie dumny tak bardzo, ta durny tak bardzo. Przez chwilę umiesz być zgodzin na co dzień z sobą tak gardząc. To smutne i trudne, reagujesz na trumnę. Na co dzień tak mnie hejtujesz, by mnie propsować jak umrę. Ci politycy, żołnierze, to samo było z papieżem. Całe to sztuczne przymierze, kurczę, ja w to nie wierzę. Przecież tragedia tych ludzi może nas jednak nauczyć. Potrafimy się zjednać, zamiast jak zwykle się kłócić. Tylko razem coś można, bo my tu razem to Polska. Nie tylko czasem, a ciągle, niegdy jest problem i troska. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko. Dokąd, dokąd idziesz Polsko? Dokąd idziesz na rodzie? Umęczony tak mocno, chcesz by na darmo do posłu. Nie jesteś taki na co dzień, każdy z nas nosi to w sobie. Mówię o tobie Polsko.

forsa, w tym ki sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system, samowolka, cel to forsa, w tym ki sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, wiarę jak w lotto. Gdy szare twarze w deszczu mokną, wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęścia dami. Rozjaśni sekret schowany między alejami. Podróż tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym, unieść mnie ponad blokami jak Harrier. Zamiast tysiąca jeden karier, to jedną drogę doświetlisz mocno, trzymam się na wieczni, idę. Niech każde polityczne kłamstwo zginie, ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów. To o twoje imię walka, bez tchu zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, w zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarczam. Sprzedawca ginie, jak flag przy hantach Polską. Wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym ki sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym ki sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość. Tak przed chwilą o STR opowiadał. Dziś przypominam Państwu nagrania, które są związane z polską kulturą hip-hop, w których często bardzo młodzi ludzie opowiadają o swoich emocjach związanych z naszą ojczyzną. Kiedy OSTR nagrywał ten utwór, miał 23 lata. Przed nami kolejne. Nie ma już MacGyvera, jak i bomby z zapałek. Bayer w Belair zrzucił serca swój kamień. Jack Norris już nie gra, obstawia sobowtórów. Nawet z drużyną ma, głową nie przebijesz muru. Catcher Donald, jak i Catcher Donald McDonald. Z bliźniaków jeden został, więc uważaj na słowa. Zimny lew, wolę prowa, w Ameryko z lodem. Wciąż te niemieszane, zawsze 2-4 na dobę. Nie ma gum turbo w kioskach, orężady w proszku. Zniknęła polokopta na rzecz producenta koksu. Nate Dogg nie żyje, Snoop Dogg nie żyje. No żyje, ale zginie tu przez techno. Za chwilę Włochy bankrutują, Grecja to bankrut. Rozum, rozsądek, wymienię cię po blatu. Chcesz, pokażę ci świat mój. Wybacz, że zazdroszczę normalności. Nie hajsu dla wychowanych w Polsce. Nie ma TR, jestem, nie ma Amigi 500. Sega jak wypuszcza coś, to z klasyki nic więcej. 16 bit grafika dla tych, co nie chcą zapomnieć. Bogactwo PRL-u przez korzenie ich progres. Skończyło się jak Bruce Lee, czy misja w kosmodromach. Nie nagra tego Grundig, czy Unidra Biora. Komando zamiast bawić świat zrujnował Kalifornię. Rambo uciekł przed śmiercią, ale nie przed Botoxem. Pamięta z panem Flexem przygody w kosmosie. Spójrz nie ma, by dzisiaj wciska kredyty na procent. Na miłuch mi twój hajs może zamienić się w pieniądz. Dla robaków obojętne jest to 3 metry pod ziemią. Brak w NBA Barclaya, lubi dla TNT Jordan. Zamienił parkiet na żetony do gry Rodman. Nie jestem samym, co pompował Madonnę. Mel Gibson nie dłonieje w żonie już ze 2 miesiące. Gdzie Ciechowski, czy wydajemy na lepaci Anta, serce boli. Gdy słyszę erę ściemnia, czy bez jaj stan na 0-1-2. Faktów na chwilę wspomnień, wychowani w Polsce, wierzą w życie i progres. Kiedy przyszłość to walka, uwierzcie, prawda leży. Kiedy przeszłość jest warta, tyle co z niej zabierze. Nie chcę grać, nie chcę bić, nie chcę zabijać, by żyć. To nasz kraj, ludzie w nim, tacy sami jak my. Kiedy przyszłość to walka, uwierzcie, prawda leży. Kiedy przeszłość jest warta, tyle co z niej zabierze. Nie chcę grać, nie chcę bić, nie chcę zabijać, by żyć. Wychowani w Polsce, tacy sami jak ty. To znowu my. Stara matura, kolorowe sny kontra martwa natura. Nomenklatura pożegnała z wielkiej płyty bloki. Gdy Kylie Minogue zaśpiewała I should be so lucky. Felicita, Romina Power i Albano. Czy recital Piccolo Coro dell'Antoniano. Jose Feliciano zagrał piano swoje struny. Nie brakuje komuny, brakuje turbo boomy. Brakuje polsportów, nie brakuje paszportów. Brakuje sufiksów, nie brakuje remixów. Prefiksu, lateksu i jeansów, Jim Beamsów, Simpsonów i Simpsów. Do reksów, legnusów, brakuje pomysłów na siebie cudzysów. W czasach zysku bez namysłu, w czasach zmysłu kryzysu. Nie jeden się prysł już za kanał La Manche. Nie jeden tu został, kosząc jego hajs.

twój kąt, stąd jest twój rodzinny krąg. Jeden błąd to rząd, który sieje biedy swąd. Dużo rąk wyciągniętych po kapuchę biednych ludzi. Głuche hasła to ludzi, bo to losu nie odwróci. Teraz rap ludzi cuci rap, polski rap rzuci na kolana fałsz. Prowadzi nas do jedności, by cały naród polski powstał w całości, spojrzał w przyszłość, by zmienić tą całą szarą rzeczywistość. Teraz wszystko w naszych rękach, wspólny ból, wspólna męka. Trzeba życie sobie upiększać, nie ma co się pogłębiać. Mimo to, że nasz los był okrutny, głos historii smutny, to jest Polska, moja ojczyzna. Nie jeden, nie raz nasz kraj próbował zniszczyć. Nie jeden raz powstaliśmy ze zgliszczy. Teraz nasz czas nadszedł, korona błyszcza. Ja z dumą na nią patrzę, więc wyższy łzy to ważne. Tak jak każde istnienie ma wpływ na jej błysk. Jak każdy z tych, z których ty się wywodzisz. Ziemię, z której ty pochodzisz, to marzenie tych, którzy odeszli za młodzi, za młodzi. To Polska, to Polska, to Polska. To nie przywidzenie. To Polska, to Polska, to Polska. Nie jedno pokolenie mnie chowa. Polska, Polska, Polska. Zipera. Zespół, który powstał 15 lat temu, co przyjmuję z pewnym zdziwieniem, bo wydawało mi się, że oni tak niedawno zupełnie. A zdziwienie to moje jest tym większe, że pomyślałem sobie, jak długo ten polski hip-hop już trwa. Gdzieś, jeśli człowiek jeszcze w tym uczestniczył, to wydaje mu się, że to tydzień, miesiąc temu, może rok temu co najwyżej, a to 15 lat temu powstała Zipera z inicjatywy członków Zip Składu i między innymi popełniła właśnie takie nagranie. Patriota. Świat pęka. To my tej czarnej ziemi sól. Słuchaj, nie zapomnij, może nie zapomną potomni. To my tej czarnej ziemi sól. Możesz mówić co chcesz, to twój przywilej i chodzić gdzie chcesz i tylko tyle. Czyni z ciebie wolną jednostkę. Pozwala myśleć i daje postęp. To takie proste być zwyczajnie wolnym. Nie widzieć nigdy obrazów wojny. Napełniasz płuca pachnącym powietrzem. Gdy wolny sztandar unosi się na wietrze. Myśleć o wszystkim, myśleć o niczym. A kiedy trzeba być buntowniczym. Ty jesteś wolny, to nie jest wyczyn. I stawiasz opór, bo to cię tyczy. Smak zdobyczy, niektórzy minęli. Pomyśl o ludziach, co za to zginęli. Niech żadna masa nas nigdy nie podzieli. Czy jesteś gotów ich czyn powielić? Ziemi stu. Chcieli być wolni jak tak. Chcieli polecieć gdzieś tu. Tu gdzie nie trzeba lat, żeby się życie zamieniło w cud. Chcieli być wolni jak ty. Chcieli zobaczyć nie umierać, a żyć. Za wolność naszą i waszą do góry dłoń. Żyje Polska, ile mam, tyle dam. Żeby nikt mi nie zabrał tego co w środku mam, tego magla. Jak będę sam, będę stał dumny. Wiem, że to zagram. I wiem, że to trudne jest dziś walczyć o nic. Ja walczę o pamięć, chcę żyć tak, żeby nie zapomnieć i nagrać. Do góry dłoń, żyje Polska. Słuchaj i pamiętaj, dzięki nim trzymasz świat w rękach. My tej czarnej ziemi stół. Słuchaj, nie zapomnij, może nie zapomną potomni. Czarnej ziemi sól. Wolny człowiek na historii torach. Widzi świat dzisiaj w żywszych kolorach. Są jeszcze miejsca, gdzie w telewizorach parszywa morda do ludzi woła. Ktoś chyli czoła ze zwykłego strachu. Ktoś pójdzie jutro znowu do piachu. Ktoś sprzeda brata dla kilku moniaków. Ktoś się zapisze do tych łajdaków. Wolnym być to niebywały komfort. Wiedzą o tym ci, co krajami rządzą. Ile trzeba krwi, żeby represje znieśli. Ile trzeba lat, żeby odeszli. Ile trzeba czekać, żeby był spokój.

WHE, guzik, bzyk i niesamowity Wojciech Karolak na organach. Tam telewizja każdego dnia. Nie blaska krew lektorów, szuka wzorców mi. Lecz prostych ludziach, których łączy chwała, ten sam sztyk. Tym otworem chcę porównać autorytety, jakie były kiedyś, jakie są teraz niestety. 80 lata, początek 90. Tamty świat dla was młodzi jest zupełnie obcy. Gdy byliśmy dzieciakami, wyglądało to inaczej. Życie było ciekawsze, tak przeszłość teraz patrzę. Wszystko toczyło się wokół podwórka i bram. Solówy na boisku, basen z kram, Mokotowski park. Na podwórkach na okrągło robiliśmy rabat. Gdzieś tam są nadal wspomnienia bez przypału. Teraz autorytet jest daleki od ideału. Facebook, czarne okna, internetowy boss. Dla ciebie przemoc, narkotyki, ławka, blok. Dla mnie Jan Nowicki, film jest to, to był gość. Autorytetem był Jerzy Kulej, co trenował boks. Lub Kazimierz Steina, dla niego zawsze był kot. Całe dnie graliśmy w kosza, numer jeden był sport. Internetem dla nas była gazeta The Soft. Jołem TV Raps, to było okno na świat. Rządziły inne zasady, ziomuś, dla prawda brał. Pomyśl chociaż przez chwilę, przecież rozum swój masz. Zastanów się, co ciska nam telewizja każdego dnia. Nie w świecie chorych reklam szukasz wzorców mi. Lecz w ludziach prostych takich samych jak ja czy ty. Pamiętam jak wesoły dzieciak udawał Bruce'a Lee'ego. No i co z tego, że uwalił mnie jednego. Inny przyzachowanego miał dla siebie Maradonnę. I właśnie wtedy ziomek zajarał się sportem. Ktoś obejrzał Robin Hooda, myślał, że też się uda. Niestety z tego była tylko wlasek długa. Inny śmigał tak jak Rambo. Mimo to, że nie znam go, to słyszałem, że od tamtąd gość się zajął survivalem. Kiedy weszło MTV, zaczęło się poważnie. Co od kogo był, było widać wyraźnie. Człowiek żył swoim mitem i ten mit to był ten świat. Świat się całkiem zmienił, gdy zaczął się rap, z wielu z nas miało idola. To był autorytet, to prawdziwa szkoła, bo to było to zdobyte. Dzisiaj w środkach przekazu to promuje się zbrodnie, to promuje się śmierci, to promuje dosłownie wszędzie przemoc. Walka na wszystkich płaszczyznach, potem w umysłach pozostaje wielka blizna. Ciężko przyznać, że to co widać, widać od razu. To na co dziś cierpi świat, to brak dobrych przykładów. Pomyśl chociaż przez chwilę, przecież rozum swój masz. Zastanów się, co wciska tam telewizja każdego dnia. Niech blaska krew lektorów, szukasz wzorców mi. Lecz prostych ludziach, których łączy chwała, ten sam styk. Kiedy obserwuję dziś, skąd czerpie się wzorce, na których młodzież rośnie, a dla nas są obce, to widzę, że od kiedy odszedł nasz święty ojciec, nikt tak na dobre nie troszczy się o Polskę. Cały ten postęp pobrał zły kierunek. Modlę się, bo co dzień więcej rozumiem i bojkotuję mainstreamowy syn, metroseksualną modę rodem z MTV. Nasi pradziadowie przewracają się w grobie, pomyśl co mieli w głowie, gdy siedzieli w obozie. Boże, nie pozwól na historii powtórkę, przypomnij jak zamordował księdza pod Popiełuszkę, pod pomnik, dzień zmarłych, biorę córkę. Zapalamy znicze, a ona kładzie laurkę. Całe życie moi rodzice robili tak samo, wskazując prawdziwy autorytet dwóm braciom. Dziś jeden jest księdzem, a drugi raperem. Ten mój młodszy brat jest moim autorytetem. Szukał lepszego jutra, on znalazł sens, jak kiedyś Jerzy Kukuczka na Mount Everest. Pomyśl chociaż przez chwilę, przecież rozum swój masz. Zastanów się, co ciska nam telewizja każdego dnia. Nie w świecie chorych reklam szukasz wzorców mi. Lecz w ludziach prostych takich samych jak ja czy ty. Kiedyś może

Szoku i Marysia Starosta. Właściwie w tym utworze to Marysia Starosta i w formie bardzo cichej Soku. Niewiele go było, ale był. Czarno-biała magia to tytuł ich płyty wydanych w 2013 roku w grudniu. Znakomitej, zdeptane kwiaty to tytuł nagrania. I na zakończenie wystąpi Kaja. A to dlatego, że już niebawem odbędą się koncerty, na które bardzo serdecznie zapraszamy. W 13 kwietnia w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca, a 15 kwietnia w Warszawskiej Sali Kongresowej Kaja wystąpi ze swoją fantastyczną Transoriental Orkiestrą. Naprawdę to cudowne doświadczenie muzyczne i zachęcam Państwa do tego, byście zobaczyli. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku audycji, na zakończenie będzie nieco soulu. I chcę przypomnieć nagranie Kasi z 95 roku z płyty Kami zatytułowane Nawet deszcz. Za uwagę dziękuję Państwu, Hirek Wrona. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. nic.